Pista 3. Jurnal de observație numărul 13. 23 mai. S-a întâmplat astăzi. Algernon m-a mușcat. Am vizitat laboratorul ca să-l văd, așa cum fac din când în când, și când l-am scos din cușcă, s-a repezit la mâna mea. L-am pus la loc și l-am urmărit un timp. Era neobișnuit de agitat și de nervos. 24 mai. Bart, care răspunde de animalele de experiență, mi-a spus că Algernon se schimbă, e mai puțin cooperativ, refuză să mai alerge prin labirintul lui, iar starea generală i s-a înrăutățit și nu mănâncă, toți sunt tulburați de ceea ce ar putea să însemne asta. 25 mai. Algernon își capătă acum mâncarea fără să mai rezolve problemele cu încuietoarea, pur și simplu refuză. Toți se gândesc acum la mine, într-un fel suntem amândoi deschizători de drumuri, pretind cu toții că, de fapt, purtarea lui Algernon n-are nicio legătură cu mine, dar e greu de ascuns faptul că vreo câteva din celelalte animale folosite în această experiență au o purtare ciudată. Doctorul Strauss și doctorul Nemur mi-au cerut să nu mai vin la laborator. Știu ce gândesc, dar nu pot accepta asta. Îmi mențin planurile și le continui cercetările. Cu tot respectul cuvenit acestor doi oameni minunați de știință, sunt conștient de limitele lor. Dacă există vreun răspuns, va trebui să mi-l găsesc singur. Timpul a devenit dintr-o dată extrem de prețios pentru mine. 29 mai. Mi s-a dat un laborator și am obținut permisiunea de a continua cercetările. Sunt pe calea cea bună, lucrez zi și noapte, mi-am adus o canapea în laborator. Ceea ce am descris îmi notez de obicei în dosarul cu observații științifice, dar din când în când simt nevoia să-mi descriu gândurile și stările sufletești, probabil din pură obișnuință. Găsesc fascinant studiul gradului de inteligență. Acesta poate fi domeniul de aplicație al tuturor cunoștințelor pe care le-am acumulat. 31 mai. Doctorul Strauss este de părere că lucrez prea mult. Doctorul Nemur zice că încerc să concentrez cercetări de o viață întreagă în câteva săptămâni. Știu că ar trebui să mă odihnesc, dar mă simt îndemnat de ceva interior care nu mă va lăsa să mă opresc. Trebuie să aflu motivul regresiunii rapide a lui Algernon. Trebuie să aflu dacă și când mi se va întâmpla și mie. 4 iunie. Scrisoare către doctorul Strauss. În paranteză, copie. Stimate doctore Strauss, vă trimit alăturat o copie a raportului meu intitulat Efectul Algernon-Gordon, studiu asupra structurii și funcționării inteligenței artificiale mărite, pe care doresc să-l văd publicat. După cum vedeți, mi-am încheiat experiențele, am inclus în raport toate formulele, iar în apendice, partea de calcul matematic. Bineînțeles, toate trebuie verificate. Datorită importanței lucrării, atât pentru dumneavoastră cât și pentru doctorul Nemur, în paranteză, mai e nevoie să spun că și pentru mine, închid paranteza, am verificat și reverificat rezultatele de zeci de ori în speranța de a găsi o eroare. Îmi pare rău că trebuie să spun că rezultatele mele sunt perfect valabile, totuși pentru știință sunt mulțumit că pot să adaug ceva la cunoașterea inteligenței umane și a legilor ce guvernează creșterea sa artificială. Îmi amintesc că mi-ați spus odată că experiența nereușită sau negarea unei teorii este tot atât de importantă pentru progresul științei ca și un succes. Știu acum că acesta este adevărul. Îmi pare rău totuși că propria mea contribuție în acest domeniu se sprijină pe cenușa muncii a doi oameni cărora le port o deosebită stimă. Al dumneavoastră, Charles Gordon. 5 iunie. Nu trebuie să devin sentimental. Faptele și rezultatele experiențelor mele sunt clare și cele mai senzaționale aspecte ale progresului meu rapid nu pot întuneca faptul că triplarea inteligenței pe baza tehnicii chirurgicale elaborate de doctorii Strauss și Nemur trebuie privită ca neavând sau având prea puțină aplicabilitate, în paranteză în momentul de față, închid paranteza, la mărirea inteligenței umane. Revăzând semnările și datele despre Algernon, îmi dau seama că, deși el se află încă în perioada copilăriei, i-a scăzut capacitatea cerebrală. Activitatea memoriei este slăbită, se observă o reducere generală a funcționării glandelor, iar pierderea coordonării se accelerează. Apar de asemenea simptome sigure ale unei amnezii progresive. După cum se poate vedea din raportul meu, aceste manifestări, ca și alte simptome de degradare fizică și mentală, pot fi prevăzute destul de exact prin aplicarea formulelor stabilite de mine. Stimulantul chirurgical la care am fost supuși amândoi a avut ca rezultat o intensificare și accelerare a tuturor proceselor mentale. Dezvoltarea neprevăzută pe care mi-am luat libertatea de a o numi ghilimele efectul Algernon-Gordon, închid ghilimele, este confirmarea logică a întregului proces fizic de dezvoltare a inteligenței. Ipoteza exprimată aici poate fi simplu descrisă în următorii termeni: inteligența mărită artificială se degradează după un anumit interval de timp direct proporțional cu valoarea ratei de mărire. Cred că acest fapt în sine constituie o descoperire importantă. Atât timp cât am să mai fiu în stare, am să continui să-mi înregistrez gândurile în acest jurnal de observație. Este una din puținele mele plăceri. Oricum, după toate probabilitățile, propria mea degradare mentală va fi foarte rapidă. Am ajuns deja să observ semne de instabilitate emoțională și de uitare, primele simptome ale decăderii. 10 iunie. Degradarea progresează. Am devenit distrat. Algernon a murit acum 2 zile. Disecția arată că previziunile mele au fost corecte. Creierul său scăzuse în greutate și circumvoluțiunile cerebrale se micșoraseră. Dar fisurile cerebrale se adânciseră și se lărgiseră. Cred că același lucru mi se întâmplă sau mi se va întâmpla în curând și mie. Acum, ca lucrul a devenit sigur, doresc cu disperare să nu mi se întâmple asta. Am pus corpul lui Algernon într-o cutie de cremă și l-am îngropat în curtea din spate. Am plâns. 15 iunie. Doctorul Strauss a venit din nou să mă vadă. N-am vrut să-i deschid ușa și i-am spus să plece. Doresc să fiu lăsat singur. Sunt sensibil și iritabil. Simt cum întunericul mă cuprinde. Mi-e greu să alung gândul sinuciderii. Îmi spun tot timpul cât de important va fi acest jurnal. E o senzație ciudată să iei o carte care ți-a plăcut doar cu câteva luni în urmă și să descoperi că nu-ți amintești nimic din ea. Mi-am amintit cât de valoros credeam că este John Milton, se scrie M-I-L-T-O-N, dar când am luat ghilimele Paradisul pierdut, închid ghilimele, n-am mai înțeles nimic din el. M-am enervat atât de tare încât am aruncat cartea cât colo. Trebuie să încerc să păstrez câte ceva, câteva din lucrurile pe care le-am învățat. O, Doamne, te implor, nu-mi lua totul. 19 iunie. Uneori noaptea ies să mă plimb. Seara trecută nu-mi puteam aminti unde locuiesc. Un polițist m-a adus acasă. Am sentimentul ciudat că mi s-a mai întâmplat asta cu mult timp înainte. Îmi spun mereu că sunt singura persoană din lume care poate descrie ceea ce mi se întâmplă. 21 iunie. De ce nu-mi pot aminti? Trebuie să lupt. Stau în pat zile întregi și nu știu cine sunt și unde mă aflu. Apoi totul îmi revine într-o străfulgerare. Scurte momente când amnezia dispare. Simptome de senilitate a doua copilărie. Le simt venind. Totul este atât de crud și de logic. Am învățat enorm de mult și de repede. Acum mintea mi se deteriorează rapid. Nu voi mai lăsa să se întâmple asta. Voi lupta. Nu mă voi opri să nu mă gândesc la băiatul din restaurant, expresia vidă, zâmbetul prostesc, oamenii râzând de el. Nu, vă rog, nu mai vreau asta. 22 iunie. Uit lucruri învățate recent. Totul se desfășoară după modelul clasic. Ultimele lucruri învățate sunt primele care se uită. Oare asta este modelul? Am să mai verific o dată. Am recitit lucrarea mea despre efectul Algernon Gordon și am simțământul straniu că a fost scrisă de altcineva. Sunt părți pe care nici măcar nu le înțeleg. Activitatea psihomotorie e slăbită. Greșesc din ce în ce mai des și mi este tot mai greu să bat la mașină. 23 iunie. Am renunțat să mai scriu la mașină. Coordonarea mi s-a înrăutățit. Simt că mă mișc din ce în ce mai încet. Am avut astăzi un șoc teribil. Am luat copia unui articol pe care îl folosisem în cercetările mele, ghilimele, Uber Psychisch Gansheit, se scrie Uber, spațiu, P-S-Y-C-H-I-S-C-H-E, spațiu, G-A-N-Z-H-E-I-T, a lui Krüger, se scrie K-R-U-G-E-G-R, pentru a vedea dacă mă ajută să înțeleg ceva din lucrarea mea. La început am crezut că nu vedeam bine, apoi mi-am dat seama că nu mai pot citi în germană. Mi-am verificat și celelalte cunoștințe în limbi străine. S-au risipit toate. 30 iunie. O săptămână de când n-am mai scris. Îmi fuge totul ca nisipul printre degete. Majoritatea cărților pe care le am sunt prea grele pentru mine acum. Mă supăr pe ele. Știu că le-am citit și le-am înțeles numai cu câteva săptămâni în urmă. Îmi spun tot timpul că trebuie să continui scrierea acestui jurnal pentru ca să se știe ce mi se întâmplă, dar îmi este din ce în ce mai greu să formez cuvintele și să-mi amintesc cum se scriu. Trebuie acum să caut în dicționar chiar și cuvintele simple și asta mă scoate din sărite. Doctorul Strauss mă vizitează aproape în fiecare zi. I-am și spus că nu mai vreau să văd și să vorbesc cu nimeni. Se simte vinovat. Toți se simt vinovați. Dar eu nu acuz pe nimeni, am știut ce mi se poate întâmpla. Doare însă atât de tare. 7 iulie. Nu știu unde s-a dus săptămâna. Azi e duminică. Cred că am stat în pat toată săptămâna. Mi-o amintesc doar pe doamna Flynn, aducându-mi mesele de câteva ori. Îmi spun tot timpul că trebuie neapărat să fac ceva, apoi uit sau poate că e mai ușor să nu fac ceea ce zic că voi face. M-am gândit mult în aceste zile la mama și la tatăl meu. Am găsit o fotografie a lor cu mine luată pe o plajă. Tata are o minge mare sub braț și mama mă ține de mână. Nu mi-i amintesc așa cum îi văd în fotografie. Tot ce țin minte este tata beat mai tot timpul și certându-se cu mama pentru bani. Se bărbierea rar și îmi zgâria fața când mă săruta. Mama mi-a zis că a murit, dar vărul Milty, se scrie M-I-L-T-I-E, mi-a zis că l-a auzit pe tatăl său povestind că taică-meu a fugit cu o altă femeie. Când am întrebat-o pe mama, ea m-a pâlmuit și mi-a spus că tata e mort. Nu mi-amintesc să fi aflat vreodată adevărul, dar nici nu mă sinchisesc prea mult. În paranteză, el spunea că o să mă ia odată să-mi arate vacile la o fermă, dar nu m-a dus acolo niciodată. Nu-și ține promisiunile. Puncte, puncte. Închid paranteza. 10 iulie. Doamna Flynn, proprietărea sa, este îngrijorată de mine. Zice că felul cum zac tot timpul și nu fac nimic îi amintește de fiul ei înainte de a-l da afară din casă. A zis că nu-i plac leneșii. Una e să fii bolnav, dar alta e să fii leneș și ei nu-i place așa ceva. I-am spus că cred că sunt bolnav. Încerc să citesc câte puțin în fiecare zi mai mult povești, dar câteodată trebuie să citesc același lucru de mai multe ori pentru că nu mai știu ce înseamnă și mi-e greu să scriu. Știu că ar trebui să caut fie ce cuvânt în dicționar, dar e atât de greu și eu sunt atât de obosit mai tot timpul. Atunci mi-a venit ideea să folosesc numai cuvinte ușoare în loc de lungi și grele. Câștig timp. Pun flori pe mormântul lui Algernon cam o dată pe săptămână. Doamna Flynn zice că numai un nebun pune flori pe mormântul unui șoarece, dar i-a spus că Algernon era un șoarece special. 14 iulie. Iarăși duminică. N-am nicio ocupație acum fiindcă mi s-a stricat televizorul și n-am bani să-l repar. În paranteză, cred că am pierdut cecul de la laborator pe luna asta, nu mai țin minte. Închid paranteza. Am dureri de cap îngrozitoare și aspirina nu mă ajută prea mult. Doamna Flynn știe că sunt într-adevăr bolnav și pare rău de mine. Ea e o femeie minunată oricând e cineva bolnav. 22 iulie. Doamna Flynn a chemat pentru mine un doctor cam ciudat. Îi era teamă să nu mor. I-am spus doctorului că nu-s chiar atât de bolnav și că doar uit câteodată. El m-a întrebat, ai vreun prieten sau vreo rudă și eu am zis că n-am. I-am spus că aveam odată un prieten numit Algernon, dar el era șoarece și obișnuiam să ne întrecem împreună. S-a uitat la mine cam speriat, ca și cum s-ar fi gândit că-s nebun. Am zâmbit când i-am spus că eram odată geniu. Mi-a vorbit ca unui copilaș și i-a făcut cu ochiul doamnei Flynn. M-a enervat la culme și l-am dat afară fiindcă își bătea joc de mine, așa cum toți obișnuia cândva. 24 iulie. Nu mai am bani și doamna Flynn zice că trebuie să mă duc și să lucrez undeva și să plătesc chiria, fiindcă n-am mai plătit-o de 2 luni. Nu știu altceva decât munca pe care o făceam la Donegan's Box Company. Nu vreau să mă întorc acolo, fiindcă toți ăia mă știu de când eram deștept și poate or să râdă de mine. Dar nu știu ce altceva să fac ca să câștig bani. 25 iulie. M-am uitat la câteva din însemnările mai vechi din jurnal și e nostim, dar nu mai pot să citesc ce am scris. Pot înțelege unele cuvinte, dar n-au sens pentru mine. Domnișoara Kinian a venit pe la mine, dar i-am spus, pleacă, nu vreau să te văd. A plâns și am plâns și eu, dar n-am lăsat-o fiindcă nu voiam să râdă de mine. I-am spus că nu mai place de ea. I-am spus că nu mai vreau să fiu deștept. Asta nu e adevărat. O mai iubesc încă și încă vreau să fiu deștept, dar a trebuit să-i zic să plece. I-a dat doamnei Flynn bani pentru chirie. Nu vreau asta. Trebuie să-mi caut o slujbă. Doamne, lasă-mi cel puțin cititul și puterea de a scrie. 27 iulie. Domnul Donegan a fost foarte drăguț cu mine când m-am dus și am cerut vechiul meu post de îngrijitor. Mai întâi a fost neîncrezător, dar i-am povestit ce mi s-a întâmplat și s-a întristat și și-a pus mâna pe umărul meu și a zis, Charlie Gordon, tu ai curaj. Tot s-a uitat la mine când am coborât și am început să lucrez în toaleta, măturând așa cum obișnuiam. Mi-am spus, Charlie, dacă își bat joc de tine, nu te întrista, fiindcă îți amintești ca ei nu-s atât de deștepți așa cum îi credeai tu cândva. Și pe lângă asta, ei erau odată prietenii tăi și dacă râdeau de tine, asta nu însemna nimic, fiindcă ei ținea la tine. Unul din oamenii care a venit la lucru după ce plecasem eu a făcut o glumă proastă, a zis: "Hei, Charlie, aud că ești un tip inteligent, o minune, nu alta. Ea spune ceva inteligent." M-am simțit prost, dar a venit Joey Crapu și i-a luat de cămașă și i-a spus: "Lasă-l în pace, nemernicule, ori îți rup gâtul." Nu m-am așteptat la Joey să-mi ține parte așa, că cred că într-adevăr prietenul meu. Mai târziu, Frank Riley a venit la mine și mi-a zis: "Charlie, dacă te mai supără careva, ori încearcă să-și bată joc, cheamă-mă pe mine sau pe Joe și îl aranjăm noi." Am spus: "Mulțumesc, Frank," și am fost atât de mișcat că a trebuit să mă întorc și să mă duc în magazie ca să nu mă vadă el cum plâng. E bine să ai prieteni. 28 iulie. Am făcut o prostie azi, am uitat că nu mai sunt în clasa domnișoarei Kinian, la centrul de adulți ca înainte. Am intrat și m-am așezat în vechiul meu loc din fundul camerei și ea s-a uitat la mine ciudat și a spus: "Charles." Nu mi-amintesc să-mi fi zis așa înainte, numai Charlie, așa că i-am zis: "Bună seara, domnișoara Kinian, sunt gata pentru lecție azi, numai că am pierdut cartea de cetire, de-o aveam." Ea a început să plângă și a ieșit afară din clasă și toți s-au uitat la mine și am văzut că ăștia nu erau aceiași care era în clasa mea. Apoi, dintr-o dată, mi-am amintit câte ceva de operație și de mine, cum m-am făcut deștept și am zis de astă dată chiar că am fost leit tâmpitul de Charlie Gordon. Am fugit înainte să vină ea înapoi în cameră. De aia plec din New York pentru totdeauna. Nu vreau să mi se întâmple asta iarăși. Nu vreau să-i pară rău domnișoarei Kinian de mine. La toți le pare rău de mine la fabrică și nu vreau nici asta, așa că mă duc undeva unde nimeni nu știe că Charlie Gordon a fost odată geniu și acum nu mai poate nici să cetească ori să srie ca lumea. Iau câteva cărți cu mine și chiar dacă nu pot să le cetesc, o să exerzez și poate că nu o să uit tot ce am învățat. Dacă încerc din toate puterile, poate că o să fiu un pic mai deștept decât am fost înainte de operație. Am luat lăbuța de epure și bănuțul meu norocos de un penny și poate Cor să mă ajute. Dacă citiți vodată asta, domnișoara Kinian, să nu vă pară rău de mine, fiindcă eu sunt fericit că am mai avut o șansă să fiu deștept, fiindcă am învățat o mulțime de lucruri care n-am știut măcar că există pe lume și sunt mulțumit că le-am văzut câte un pic din toate. Nu știu de ce sunt iară tâmpit, orice am făcut rău, poate fiindcă n-am încercat din toate puterile. Da, dacă încerc și exersez mai mult, poate că o să mă fac un pic mai deștept și o să știu ce sunt toate cuvintele. Mi-amintesc puțin ce bine mă simțeam cu cartea albastră de a avea coperta ruptă când o citeam. De aia o să încerc mereu să fiu deștept ca să mai simt odată asta. Te simți bine când știi lucruri și ești deștept. Aș vrea să o am chiar acum dacă aș sta jos și aș citi tot timpul. Oricum, pariez că-s primul tâmpit în lumea asta care a descoperit vodată ceva important pentru știință. Mi-aduc aminte că am făcut ceva, dar nu știu ce. Cred că era ceva pentru toți oamenii tâmpiți ca mine. Adio, domnișoară Kinian și doctor Strauss și toată lumea. Și P.S. vă rog spuneți doctorului Nemur să nu se supere când oamenii râde de el și o să aibă atunci mai mulți prieteni. E ușor să-ți faci prieteni dacă lași oamenii să râdă de tine. Eu o să am o mulțime de prieteni acolo unde mă duc. P.S. Vă rog, dacă puteți, puneți în curtea din spate o coroniță de flori pe mormântul lui Algernon. ... Sfârșit. Lectura Carmen Chirilă. 20 aprilie 2001. Fundația Cartea Călătoare. Telefoane 037-214-004 și 214-003.